Wat? Sorry, wat? Hij is voor basisinkomen. Ja. Oh, jij bent voor basisinkomen. Ik ben het met hem eens. Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de verdere stelling was, maar ik ben wel, voor een basisinkomen. Ja. Ja, ik ook. Ja, nou, ja, zijn we uitgepraat, toch? Ja, nou, uitgepraat. Gevestigd links is het nog lastig om basisinkomen aan de man te krijgen, blijkbaar. Ja. Piratenpartij doet het. Piratenpartij, ja, maar daar hebben we niks aan. Die hebben geen maatschappelijk platform. Geen zetels. Ja, het zijn de enige die verstand hebben van IT in de hele fucking Tweede Kamer. Ja, alleen zitten ze niet in de Tweede Kamer. Nee, daar is ze wel. Heeft er niemand verstand van IT. Nee, dat is jammer toch? Ja. Maar ja, basisinkomen, ja, tuurlijk. Ja, ze stonden vandaag bij die FNV-show. De jongens van basisinkomen, van Vereniging Basisinkomen. Oh, er waren natuurlijk demonstraties. Alexander de Roo, onder andere. Oh ja, onze voorvechter van het basisinkomen. Ja, die is zo... Helemaal daarmee bezig, toch? Die is er heel veel mee bezig, ja. Soms iets te veel misschien. Jaren geleden op de Dam een keer was er een demonstratie. Ja, nou ja, hij was ook bij de partijcongressen afgelopen maanden en hij stond nu dus van bij de FNV. Van welke partij dan? Ook, nou ja, heel veel partijen. Want hij merkt, wat interessant is dat je met basisinkomen, met dat hele concept, kun je zowel links als liberalen aanspreken. Ja. Omdat het toch ook een soort idee geeft van een soort eigen verantwoordelijkheid. Dus je kunt het als een soort durfkapitaal voor elke inwoner zien. In principe zeg maar de relatie tussen kapitaal en arbeider niet helemaal te doorbreken. Je kan natuurlijk niet privaat kapitaal hebben. Dat is niet handig. Ja, dus hoe ga je dat oplossen? Je moet niet te veel geven. Nee, eigenlijk is basisinkomen wel een beetje anticommunistisch. Nee, basisinkomen is een prima stap om op korte termijn armoede op te lossen. Maar het is niet een op lange termijn oplossing om het kapitalisme te doorbreken. Dus weet stoppen. Je, iedereen met een basisinkomen is echt voor een heel groot deel eigen baas, hè? Ja. Want ik zal me verklappen, ik heb een basisinkomen. Ik ook. Ik heb een soort, soort loterij. Heb jij ook een basisinkomen? Ja. Dus goed is dat, hè? Ja. Nee, maar dat is zo goed. Ik gun het iedereen, zeker. Ja. Zo goed, het geeft zoveel vrijheid in je hoofd. Ja. Toch? Nee, zeker. Ja. Je doet alleen nog maar waar je daadwerkelijk denkt van, nou, dat is nuttig. Ja. En niet meer... Hoe besteed jij je tijd, aangezien je dan niet uitgebuit hoeft te worden verplicht? Dit. Ja, en dit is en radio. Ik heb Radio Patapon. Oh, sorry. Ja. Dat was ook maar 2DA5, toch? Dankjewel, Ja, bij 2DA5 heb je rond zien lopen op de radio. Patapon. Wat betekent Patapon? Nou, niks. Het is gewoon een naam. Er is geen woord met een betekenis. Nee, dat is gewoon een naam. Heb je dat bedacht? Nee, die naam bestaat al langer. Oh, ja. Nou, niet langer als ik, maar. Leuk. Wel langer als dat ik bij die radio ben. Je hebt niet opgericht? Nee, joh. Leuk? Nee, joh. Ik ben er pas 10 jaar bij. Het bestaat al 40 jaar. Wauw. Maar daar gaat het helemaal niet over. Oké, waar gaat het over? Want het ging over basisinkomen. En waarom? Dat we allebei basisinkomen hebben. Ja, en waarom gebeurt er dan niks? Want het is eigenlijk de oplossing. Ja, ik denk het wel. Is heel empowering voor mensen. Nou, mensen kunnen eindelijk gewoon hun moeder gaan verzorgen. Ja. Hè, zonder dat dat nare consequenties heeft voor iemand. Ja. Want dat is een beetje het probleem natuurlijk. Het is een vrijheidsvergrotende maatregel. Ja, behoorlijk. Ja. En wat ook mooi is, is dat het, tenminste wat ik ervan verwacht, is dat je... mensen beter gaat belonen voor werk wat misschien iets minder leuk is. Want waarom zou je nog vervelend werk doen als je daar niet goed voor betaald krijgt? Ja, dus je krijgt ook een soort verschuiving van werk naar gewoon... De betaling voor werk wordt dingen die daadwerkelijk nodig zijn. Dus als we als maatschappij zeggen, we hebben schoonmakers, bouwvakkers nodig. Ja. En mensen denken, dat is best zwaar werk, heb ik geen zin in. Ja. Betekent dat daar dus heel veel geld tegenover moet staan. Betaal me maar beter, precies. Ja. Dus je krijgt juist dat werk dat misschien op dit moment minder status geniet, kan met een basisinkomen ineens een functie worden waar gewoon een behoorlijke beloning voor tegenover moet staan. Willen mensen bereid zijn om daar hun vrije tijd aan te besteden? Want ze kunnen ook iets anders met hun leven doen. En ik denk dat dat ergens een heel gezonde vorm is van die arbeidskeuzes maken. En daarin denk ik dat het heel interessant is. Maar dat maakt natuurlijk ook dat het zo gevaarlijk gevonden wordt door het kapitaal. Want dat betekent dat dus voor allerlei werk waar je... vrijheid. Maar voor allerlei dingen waar je nu mensen voor kunt uitbuiten, moet je dan ineens mensen fatsoenlijk gaan betalen. Want mensen laten zich niet meer uitbuiten om even schoon te maken. Mensen laten zich niet meer uitbuiten om in de brandende zon een straat te maken. Illegale, zogenaamd tot illegaal gemaakte mensen worden dan heel aantrekkelijk, hè, om uit te buiten. Dat is wel een risico, ja. Ja. Dus daar moet je wel iets op vinden. Nou ja, die moeten ook gewoon een basisinkomen krijgen. Ja, maar dan, dan krijg je de vraag van de reactionairen van waar houdt het op? Want iedereen wil dan wel hier komen met een basisinkomen. Even de grens op van Nederland. Ja, ben ik voor. Ja. No borders, no nations, fuck deportations. Ja, toch? Ja, is zo. Ja. Waarom moet er tot illegaal gemaakt in een gevangenis gestopt worden? Ja, geen idee. Omdat, fascistisch. Omdat we onze welvaart voor onszelf willen houden. Dat is het eerlijke antwoord. Ik had vandaag ook eens een... Wat ik waar ik scheidsziek van word, is dat mensen die heel rijk zijn, dat die zo opgehemeld worden of zo. Ik denk van nou, als je zo rijk bent, dat betekent dat je echt heel veel meer genomen hebt dan dat je gegeven hebt. Klopt. En waarom is dat dan precies goed, zeg maar? Wat is daar nou... Je hebt het spel van het kapitalistische systeem beter gespeeld dan anderen. Of de mensen voor jou hebben het beter gespeeld dan anderen. En dat is blijkbaar bewonderenswaardig. Dat spelletje goed kan... Ja, dat is bizar. Ik hou van andere spelletjes. Dat snap ik, ja. Ik zou willen dat iedereen dat zou zeggen. Ja. Ja, dat is gewoon niet zo'n handig spelletje, toch? Het is toch wel destructief. Ja, hoe meer je grondstoffen uitput en mensen uitbuit, des te beter je daarin naar voren komt. Ja, en nog meer erin komen. Ja, dat basisinkomen, dat geldt. Oh ja, dat is wereldwijd, had ik dat al gezegd. Wat, een wereldwijd basisinkomen? Ja, moet je dat wereldwijd doen? Nou ja, we hebben hier dus gepleit voor een Europees basisinkomen. Oké. Ja, maar daar waren de mensen ook nog niet helemaal van overtuigd. Waarom niet? Ja. Met wie had je dan daarover? Nou, er waren wat leden bij ons in GroenLinks en PvdA. Die hadden een amendement. Oh shit, ik ben ook een politicus. Nou. Ja, nee, ja. Hij is wel een goeie hoor, die heb je ook. Ja. Nou ja, ik stond net met die SP'er. Ja, die is ook een goede gast, weet je wel. Maar die heeft ook van de kantjes dat ik denk van... Oh, nou, die kantjes heb ik niet. Nog niet. Nee, maar je bent ook van zo'n partij met zo'n package deal, weet je wel. Rot op met je package deal. Ja, dat weet ik wat je eens. Die package die moet je maar niet dealen, nee. Nee. Ik vind het een slechte package, hoor. Je staat hier met een Amsterdammer te praten. Ja, ik vind het ook een slechte package. Ja. Nee, die kuthalsen maar erbij. Oh ja. Oh ja, die ook nog. Nou, maar die is nu wel op, niet namens de partij, hè? Op eigen titel is hij burgemeester. Ja, best, ja. Nou, ze is absoluut... Zij draagt niet de partijlijn uit. Nee. Nee, maar ja, ze is wel een van de kopstukken, hoor. Ja, zij heeft de neoliberale afslag in de partij in de GroenLinks veroorzaakt. Ja, dus daar zijn wij haar niet dankbaar voor. Dat de strijd die wij voeren binnen intern. Ja, misschien, maar wij zijn... Die neoliberale idioten horen er helemaal niet thuis, joh. Eens, maar de realiteit is wel dat degene die haar eventueel uit de partij zouden kunnen gooien, haar meer op die lijn zitten dan conservatief-liberale... Nou ja, daarom hou ik me dus niet bezig met politiek, snap je? Ik wil, Je houdt je wel bezig met politiek. Met voetbal ben ik ook gestopt, want dat ging op een gegeven moment alleen maar over aandeelhouders en raad van commissarissen en directeur hier, directeur daar. En ik denk van, nou weet je, doei. Ja. Toen ging die Ibrahimovic nog voor miljoen euro per dag in Saudi-Arabië voetballen. Toen dacht ik, nou, lijkt wel politiek. Heb je voetbal dan geboycott? Nee hoor, ik negeer het gewoon. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat doe ik mijn hele leven al, dus dat scheelt. Nou, ik keek elke wedstrijd van Ajax live. Dan vind ik het wel een beetje een boycott. Wel een boycott? Ja, dat is bij jou echt een bewuste keuze om het niet meer te doen. In die zin is het wel een persoonlijk boycott. Ja, ik zie dat niet zo. Het interesseert me gewoon niet meer. Zoek er maar uit. Ja, dat kan ook. Ja, denk je dat die zich iets aantrekken van iemand? Ja, als genoeg mensen... Aandeelhouders trekken zich wat van aan. Ja, maar als genoeg mensen zeggen, we gaan gewoon niet meer kijken. Zoek maar uit met je bal. Oh, bal ja, wel toejuichen. Sport met bal en een beetje... arbeidsmigranten die dan uitgebuit worden in Qatar en zo. Ja, nou ja, de volgende gaat gewoon naar Saudi-Arabië, hoor. Je weet wel. Ja. Zou goed kunnen. Ja. Allemaal om een imago van zo'n gastland op te poetsen. Ik had gerucht gehoord dat daar nog steeds homoseksuelen ingegraven worden in de grond en dan gestenigd. Heftig. Ja. Maar dat zijn onze vrienden. Van de week is in Irak een nieuwe wet aangenomen om homoseksualiteit te criminaliseren. Ja. is dat treurig. En er was nog iemand vastgezet 12 jaar voor opkomen voor vrouwenrechten. Ergens. Ja, dat is wel bizar, ja. Maar goed. Ja. Zo, nou, het is een vrolijke avond. Ja. Hoe lang denk je dit nog te kunnen doen? De radio. Nou, 10 minuten of zo. Dan stop ja, het maar er in je leven. Nou, weet ik veel. Zolang het leuk blijft. Ja, als het op werk gaat lijken, stop ik ermee. Heel goed. Ja, leuk. Luisteren wel een beetje mensen. Weet ik veel. Hoi mensen. Dag kijkbuiskinderen. Ik praat altijd maar met één luisteraar tegelijk. Ja, ik ben aan het bellen eigenlijk. Nee, dat is de radio. Aandachtsindustrie is dat maar dan één op één. Ja, mooi. In-depth aandachtsindustrie. Nou, dus als je nog iets wil zeggen, dan zou ik het nu doen. Want ik wil een soortje, Nee, ik zou zeggen tegen alle luisteraars, ga de straten op, organiseer jezelf, sluit je aan bij whatever je wil aansluiten, maar wees actief. Iedereen is politieke actor, laat het niet door anderen gebeuren. En als je zeg maar zo delusional bent als wij en nog bij GroenLinks of PvdA actief bent, dan kan je naar linksboven.org/aanmelden. Ja, wij zijn bezig met een beweging. Het reclameblok van Radio Paddepoel. Daar kunnen mensen gratis reclame maken voor dingen waar ze echt in geloven. Ja. Want wij zijn een beweging aan het bouwen van idealistische mensen die in samenwerking met bewegingen op straat de gevestigde linkse partijen naar links willen trekken. En op die manier de handen ineens slaan met de hele brede linkse beweging. Ja. En daar hebben we natuurlijk wel veel meer mensen bij nodig. Dus mocht mensen lid zijn toevallig, de luisteraars. Van zo'n partij of zo. Van zo'n partij, van GroenLinks of PvdA, dan kunnen ze meedoen. Als je lid bent van een politieke partij, dan kan je bij jullie lid worden. Ja. Bij ons, gaan jullie met z'n allen zogenaamde politieke partijen naar links schoppen. Ja. Precies. Keihard. Alle beetjes helpen, wat toch? Dat is onze modus operandi. Hard schoppen. Ja, oké. Okay. Hard trekken. We trekken het naar links. Schoppen ze hard op hun heupen. Wij komen van links. Naar onze kant. Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Dankjewel. Met wie had ik eigenlijk het genoegen? Want ik weet het helemaal niet wie jullie zijn. Ik heb wel van die stickers op je ding, maar... Ik ben Paul Smits. Oké. Okay. Wat ben je dan in GroenLinks? Ben je een ding? In GroenLinks ben ik zeer betrokken lid en tevens een statenlid in Gelderland. Provinciale status. En mijn naam is Sabine Scharwachter en ik ben een van de aanvoerders van de linkerflank. Van? De linkerflank. Van? GroenLinks PvdA. Oh, oké. Okay. Ja. Oh ja, je hebt helemaal geen PvdA erop staan, joh. Nee, ik heb die zijn voor genocide of zo. Ja, soms krijg je dat idee wel, ja. Ja. Ja, maar